السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت نعت پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، بغور سماعت فرمائے. نبی جس راہ سے گزرے وہ رستہ بول اٹھتا ہے، نبی جس راہ سے گزرے وہ رستہ بول اٹھتا ہے، قدم صحرا میں وہ رکھ دے تو صحرا بول اٹھتا ہے، قدم صحرا میں وہ رکھ دے تو صحرا بول اٹھتا ہے، درودوں کی صداؤں سے فضائے جوم اٹھتی ہے، فضائے جوم اٹھتی ہے، نبی کا نام لیتے ہی علاقہ بول اٹھتا ہے، درودوں کی صداؤں سے فضائے نبی کا نام لیتے ہی علاقہ بول اٹھتا ہے، نبی کا نام لیتے ہی علاقہ بول اٹھتا ہے، وہاں خاموش ہو جاتی ہے خوشبو مشک و عنبر کی، وہاں خاموش ہو جاتی ہے خوشبو مشک و عنبر کی، وہاں خاموش ہو جاتی ہے خوشبو جہاں شاہ دو عالم کا پسینہ بول اٹھتا ہے، جہاں شاہ دو عالم کا پسینہ بول اٹھتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے کوئی لبیک کہتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے کوئی لبیک کہتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے کوئی لبیک کہتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے کوئی لبیک کہتا ہے، نبی کا نام لیتے ہی عقیدہ بول اٹھتا ہے، نبی کا نام لیتے ہی عقیدہ بول اٹھتا ہے.